Hayat pahalı. Hayat pahalı. Hayat pahalı Yunus Efendi. Sev elbette ama üzerine alma, pistir. Her türlü necasete bulanır. Kulağım sizdedir şehidim. Hu pirim. Doğru dersiniz elbet. Şeyhim der ki, ayıp gören gaybı göremez. Leyla'yı görmeyen Mevla'yı görür mü Yunus Efendi? Sen ne kadar da etten kemiktensin. Leyla'nın gözlerini son gören gözlerin sahibi bir bakımsız çomarın hizmetkarı olmadı mı Mecnun? Bu köpek benim yarimin gözlerini son gören gözlerin sahibi Yunus Efendi. Kendi gelir bulur beni. Leyla ile Mecnun'u tek mi sanırsın sen? Aşk biter mi Yunus Efendi? Aşk bitmez ise Leyla biter mi? Mecnun biter mi? Mecnun'un gözlerini son gören köpeğin gözleri biter mi?